Book 2 5 5 البلدان واللغات Краины и мовы Джон من لندن Джон из Лондона تقع لندن في بريطانيا العظمى Лондон находится в Великобритании. هو يتكلم الإنجليزية. Он размовляет по-английски. Мария من مدريد. Мария из Мадрида. تقع مدريد في إسبانيا. Мадрид находится в Испании. هي تتكلم الإسبانية. Яна размовляє на іспанській мові. Пітер ва Марта мін Берлін. Пітер і Марта з Берліна. Така Берлін фі Альманія. Берлін знаходиться в Германії. Хел ентум тетекеллемен аль-Альманія? Ви обоє розмовляєте по-німецьку? Лондон عاصمة. Лондон это столица. Мадрид и Берлин عاصمتان أيضا. Мадрид и Берлин так само столицы. العواصم كبيرة وصاخبة. Столицы великие и шумные. تقع فرنسا في أوروبا. Франция находится в Европе. تقع مصر في أفريقيا. Египет находится в Африке. تقع اليابان في آسيا. Япония находится в Азии. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Канада находится в Полночной Америке. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Панама находится в Центральной Америке. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Бразилия находится в Полудневой Америке. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية